दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं और वो अपने परवरदिगार के आगे झुककर मुतमईन हो गए हैं, तो वो जन्नत के बसने वाले हैं, वो हमेशा उसी में रहेंगे।